सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की हाँ मंजिल प्यार की रे मैं चोरी चोरी तेरे नाले नाले आँखा वे मैं चोरी चोरी रे मैं चोरी चोरी रे मैं चोरी चोरी तेरे नाले नाले आँखा वे मैं चोरी चोरी रे मैं चोरी चोरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का ये ही मिलन ये संग है बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना जो सिली सिली आंदी है हवा ओ, ओ, ओ, ओ, ओ जो सिली सिली आंदी है हवा किते कोई रोंदा होवेगा किते कोई रोंदा होवेगा किते कोई रोंदा होवेगा किते कोई रोंदा होवेगा